Så, med det sagt, är det så att du vill någonting mer, då hör ni av er. Då är det så att ni inte vill någonting, då lyssnar ni nästa vecka. Bye.